ضعیف وګور الله تعالی به انسان پیدا کړی د خپل وګوره دا کوم ذات ته چې دا کارونه کوي ثم جعل نسله بیا الله تعالی شروع کړی دی او ګرځولې دی اولاد چې آدم علی السلام من سلالتن دا هغه راخ کلی شوی دا هغه خلاصه نه جوړ کړی شوی مم مای مهین دا هغه وګو کمزورونه دا هغه نطفه کمزورینه دین الله تعالی جوړ کړی ابتدا کې څنګه ثم سواه بیا الله تبارک وتعالى برابر کا اندامونه ده پر رحم کې امور پخېټه کې الله تعالی اندامونه برابر کړ دا ټول اندامونه چې زمونږ استاد سیدا کوم ځای شي وي خپل وګوره یو انسان دې سوچو کې چې دلته خو مونږ ارسو وای دادی هغه دی هغه دی لیکن په داسې محل کې په داسې مقام کې داسې ترتیب کول ما سیوا ده الله تعالی نه بل چا قدرت پدې نشتا ثم سواه بیا الله تعالی برابر کا اندامونه ده پر رحم د مور کې ونفق فيه بیا فقه له الله تعالی پدې کې من روحه هغه روح پل اضافت الله ته وشو دا الله روح دا ارشد الله دی دا ارشد الله دی کنه دی لیکن بیا دلته نسبت الله ته کیږي ولې دا اصل وجه دا ده چې دا نور سيزره مونږ ته سخکاری غیر لپاره خو سماده ماده وی او د روح لپاره سماده شته چې دا څه نه جوړ دی د دې ماده نشته په دې بنیاد د دې نسبت باندې تعالی ته داری کوشه لکه څنګه ناقۃ الله د حضرت صالح علیه السلام هغه اوخې نسبت چاته کیږي الله ته کیږي دا هغه اوخې ماده وا اګه کوم وګورم جوړ شي وو هغه ماده نه وا سوچو کې ذهن مو ته نه رسي نو معنا دا ده چې د دې سيزونو ماده نشته نه په دې بنیاد داری کې نسبت چاته وشه الله تعالی ته وشه او زمون په نسبت یعنی زمون په اصطلاح کې دې ته نسبت او اضافت د تشریف ته فارغ دي شرافت ته دا د شرافت والا غا نسبت چې الله ته شوی خو اصل وجه می تاسو وی چې لانه لا ماده تل حروف د فارما ده نشتا کنا قتی صالح لکه څنګه صالح علیه السلام د ناقې ده فارا چې ماده نه والته بالکل دارک ناقۃ الله هذه ناقۃ الله لا تمسوها اے دا ګره الله داوغه پیدا کړ خو دې ته داسې مکوې داسې مکوې وجعل لكم السمع بیا الله تعالی درک تاسو دغه ګناه تاسو الله تعالی دا اوریدو د فار د تنظیم کو تاسو سوچو کې نقرابی کی نه زنګ نیسی او نه چرته پرزی مرزی بل ځتی یعنی بیا د دې سرویس کول ته مجه او که تاسو کله کله سرویس نه جتی هغه چرته په سلو کې او تنب په کو ګونو کې هغه کا شو وي عام تر شری کنه داسې نظام دی خدای ولا فدار دارنګ قوت اخر اوسونه درکړي دي داسې قوت اخر درکړي چې په دې عقل باندې کم ځای نه کم ځای پورې ورسېږي کم ځای نه کم ځای پورې ورسېږي وی خلق سبا مهتا و رسید او دی داغا سیدل دا پتی سری پتی پورنو باندی ناس دی منگ ناس خیلی تازو لال شاید تقا ایک بودی کرنو کیا بل سکوش قلیل اما تشکرون دیر کم شکریہ دا کہا تازو اللہ تعالیٰ وی دا دون این آمات میں در بانی کلی وی نو بیا شکریہ دیر آتا کہا وقالو دی بسی وی دی بوئی جی پیغمبر دا خبر کی چی منگ روش بیا بجوندی کی گو نو دا سی بے غاڑو کی پلاس کے دا غکر کنا دے انسان غاڑو کی میدہ بے پر پوکے بے اور کواب بے نزول ویدہ بے سکر یرا خدا خلی ویدی کنا ندی سوی وقالو وی بدوی ایزاد وللہ آیا چی رک شو منگا فرار دی پا دیز مکا کی یعنی ملو شو پا دیز مکا کی من خاخ کی او دا غفی مقم داز مکا او کری او خبر اٹو لگڑ ہو دیشی اینا لفی خلق جدید آیا منگ با بیا پا یو نوی شکل کی یو پا یو نوی صورت کی بیا پا منگ لیو نوی شکل نوی صورت را کی منگ با بیا جوندی کی نشتا دی بای ہے حات لیمت و عدون دا خبری نشتا اللہ تعالی وی بل هم بلکہ دا خلق بیر قائر ربهم دا پیشیت و ملاقات را فلن کافرون منکر دی حقیقت که دی پیشی نمانی دی ملاقات نمانی که دای مانا لے دا کارون گران ندی خود دی تا ملاقات نا انکار گئی نو کل دا خبر کئی کل دا کئی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دوی دا یتوفاکم روح باخلی استاسونا ملک الموت ملائکہ دا مرگ دا مرگ ملائکہ چی حضرت اسرائیل علیہ السلام دے دا برازی استاسونا بروح اخلی خوشحالے اور کخفائے دا صفلہ مسئلہ معلوم را چې دا حضرت اسرائیل علیہ السلام الله تبارک وتعالى په دې روحونو اغستلو باندې سکړې دې دې مامور کړې چې تبدا روحونه اخلي دا حضرت اسرائیل علیہ السلام یو ځل الله ته وی چې الله زکه دې په دې مقرر کړم حکم بالکل زمانم خدا ټول خلق په ماته کنزلي کې ماته په بدرت وي خو چې چانه سا واخلم دا نور به ما پسې ولي چې چانه سا واخلم دا نور به ما پسې ولي وینا کړه الله تعالی وی دا فکر مکوه زبا اسباب د مرګ پیدا کوم ستا به نوم سوګ نه اخلي ستا به نوم سوګ نه اخلي الکه داولې مرشه زه به راځم داولې مرشه کینسر شه داولې مرشه آرت فیل شه داولې مرشه دا چلو شه ذهن ته وراله الله تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام ته وی چې د مرګ اسباب به پیدا کوم نو خلق په دې سبب ته نسبت کې او تاسو زه کنځلی نه کوي اسرائیل علیہ السلام چې داسې یو کور کې روح واخلي دی چانه او دیسی کنن دا خلق پا جڑا شی آغا دای که دیو دریگی زما دی لاستا گرال توبی گی دا سی دیتا مخی چی دا تاس حولی جاگر دا ما پس حولی شور مشورو کرده زخو په خپل حکم نیم راغلی زخو الله تعالی را لګلې ومه دنه می روح واپس خو استاد نه کومه ده تاسو خو جای تر پکې وه خو استاد دغه ځای وته لاړی ور سره خبرې کوي خدا ښکاری نه او کنه دې نه ښکاری ښا نو دا خبرې دې کوي نو الله تعالی خود سره خپل مرګریشته ګورې आवाज دې نه سو سوزله مسله وته د سره خپل ډیر شي دي کنه یو د خو نه دی یو تر ټول ملک رسیدي نشي او الله تعالی دا تمام مخلوقات د په مخ کې داسې کړی دي لکه د یو انسان مخ ته یو طالب پروتي کولو کنه او باغی کې د جوارو دا دهنی دي حدیث کې راځي او دا سره لګي دا دانه راخلی دا دانه راخلی دا دانه چې کوم راخلی غي تراس کوي تک کسي ورته دا ټول ښکاری او هر یو انسان ته روزانه 15 ځله دی نظر کوي پتا نشه ګوري 15 ځله هر یو ته ګوري او بس حکم وشي نو الته کې بس لاړ شي خدا الله تعالی کو حکم باندې دا غن روح اخلي چې الله حکم نه شوي ازرائیل اسلام خپل وي چې دا الله حکم نه زنه شمه غسته دا خدا الله حکم وشي دی روح ته او پادشه دا حشرات الله چنجي مينجي د دین روح سو کړلي والا کدا مسله ګران د ما پاران پرې دي خدا پیغمبر علی السلام دوی ته يتوفاکم صاحب اخلي استاسنا ملک الموت ملائکه د مرګ دا خدا نه صاحب دا کوم ملائکه الذي وكل بكم اغه ملائکا چې هغه حواله کړي شه د پتا زبان دی مقرر کړي شه د پتا زبان دی نگران د پتا زبان دی فریدی خو نه کډی ریچې سری وای خاب بل پسیم راځي او بیا بل پسیم راځي دا ټول پرته دا سی ګوري یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم او انصاری صحابي سره راغې چراغې دا سر ته اسرائیل اسلام ناس او نبی صلی الله علیه راغې نبی صلی الله علیه وسلم ورته اسرائیل نه ها به زما دې انصاری سره ډیره ګوره نرمي وکړه اور دی حضرت والله جستا تمام امتیانو سره نرمی کوم زچا سره سختی نه کوم ځان له خبره ده ګوره دا مخامخ مکالمه ده یعنی هغه انصاری سره د ادریس اسلام ناس د نبی اسلام رسول سره ورته چویلې د نبی ګوره سره نرمی وکړه به حضرت والله ستا جسم رو امتیان دی غټول سره نرمی کوم خو بیا هم چې روح اخلي ازرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا عیسی علیہ السلام نه چاته پوزو وی دا روح چې د دې تکلیف سمري وی دوم رہی لکه زر تیری توري چې په یو ځل یو انسان در اخلاص کابه احوان حضرت عمر صاحب تاسو کو د دې څه تکلیف شته وی د دې روح وته تکلیف داسې ده لکه رګونو تا د پلوسی یا جاړې دا څنګه وردن کی هغه غریب کی داسې یو خپل خلاجی او دا څنګه دې رګونو دنه څنګه راخ کی نو دا په کوم انداز راخ کلی کی دا غرق کی چې لا دومره څنګه ورکی دا خاردار او به راخ کی نه غسې چل گئی وی دک څه څه به تکلیف ته چاره او کنه دا خوشتا اس نبی علیہ السلام چې او تن وفات شین تو ته پس ویګا یو خدا دې غم دای کې د مرګ لید او بلدار کنه چې هغه سودا مرګ غ خوند خو سکه او هغه تکلیف یې تیر کو ټکانو ته معلومه شو تا ته خلاده سې زونه پاتې دي ناغه ته پسې کې هغه چې سخته خو هغه کاټ کړی او مون ته پاتې کړو پیغمبر علی السلام یا توفاکم صاحب اخی استاسنا ملک الموت ملائکه د مرګ ازرائیل علی السلام دی الذي حق ملائکه او کله بكم چې نگران مو قرار کړی شوی دا پرواه استا سبحان دی ثم الى ربكم بیا به خاص هغه رب تاسو ته ترجعون تاسو را ګرځول شي د حساب کتاب د پاره بیا به الله تعالی ګرځول شي الله در سره حساب مخک نه ونه الف لام میم الله عالم دې په معنا د دې کلمات او تنزیل کتابه را لېګل د قران لا من رب العالمین ذ طرف رب العالمین ندی لا ریب فیها چې نشته شک فيه په حقانیت د قران کې هم یقولون بلکې وایي دا کافران افترا هو چې پیغمبر علیہ السلام دا قران د ځان نه جوړ کړی دی بل هو الحق بلکې دا قران رښتینی دی من ربک ذ طرف رب ستانه را لېګل دی الله تعالی لتنذر دی لپاره چې تو یره په دې سره قوم من او قوم مکی والا ما تعلم چې نه راغلي دوی ته من نذیر پیغمبر من قبل کا مخکستانه لعلهم یهتدون د دې لپاره چې دی بیا مومي هدایت الله الذي الله غزات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمان او ارض او زمکا او ما بینهما سچ دي په میاست دوی کې فی ستت ایام په مقدار د شپږ ورځو ثم استوى بیا غلبه د قدرت راغلی ده الله تعالی علی العرش په عرش باندې مالکم نشتر استاز پارا من دونی سیوا دا الله تعالی نه می ولی مددگار ولا شفیع سفارش کوونکه افلا تذکرون آیات سنسیت ناخله یعنی اور نه دا نسیت ناخله یو دبر الامر انتظام کوي د تمام کارونو مینا سمای د اسمان نه واخلی د الارض تر سمکه پوری تر قیامت هم دغه ځای الله تعالی د هر شي نظام چلی ثم یعرضو بیا به واپس کیږي دا کار نه الیه الله تفی یوم بدا سی ورځ کې کان مقدار هو چې د مقدار داغه الف سنه زر کاله مې ما دا کړم نا تا ودو چې تاسو یې شمیره یو دبر الامر غالی جبرئیل علیہ السلام سره د وحینا مینا سمای د اسمان نه لارز زمکه دا ثم یا رضو بیا جبریل السلام واپس کی گیلے اللہ تخیجی واپس فی یومن په یو ورځ کې کان مقدار هو چې د مقدار د دې رضی الف سنه انزر کلونه مما د حق کلونه تعدون چې تاسو یې شمیره دواړه ترجمه شو ذالک ادا متبر عالم الغیب عالم د آخرت او شهادت په دنیا عالم الغیب عالم د پټو او شهادت او په ښکارو العزیز زور ور دې په نافذ کولو د احکام خلو کې الرحیم مهربان دې په خلو بندگانو الذي ذا الله غزات احسن كل شيء چې خیسته کړی دی هر یو شی خلقه او چې پیدا کړی دی الله تعالی دا غ جسمه خیسته کړی دی دا غ رنگي خیسته کړی دی و بدا خلق الانسان او شروع کړی دا د پیدایښت انسان من طين د خاتنه ادم علی السلام ثم جعل نسله بیا ګرځول دی اولاد د ادم علی السلام من سلاله دنا چول کړي شوی مې ما هم مهین ده هغه نطفه کمزورینا ثم سواه بیا برابر کړی دی الله تعالی آزاد ده پر رحم د مورګي ونفخ فيه به پکو حل دې پدې کې مې روحي روح پر روح نسبت شتا سمې د دې ماده نشته نسبت شرافت ده وجعل لكم السماء الله تبارك وتعالى درګړي تاسو له غوونه او افسار او سترګې ولا فیدو زونه قليلا ما تشکرون کم تاسو شکریا ادا کوئ د الله تعالی کم کسانی چې د الله شکریا ادا وقالوا وايذيا اذا ظننا ايا كل جمنگا رخصو پټسو فلارزي پزماکا کې بسمکه سر خوري شو او ګړي وډي شو ا ان علی فی خلق جدید ای و من کو شکر نیوی کې بل هم بل کې داخلك بلقاء ربهم د ملاقات رب کل کافرون انکار کوونکی دي قل وای پیغمبر علیہ السلام ادویتا یتوفاکم روح اخلی استاسنا ملک الموت ملائکه د مرګ الذی هغه ملائکه او کله به کوم چې مقرر کړی شوی د پتا سبحان دې سم مه دارم به کوم بیا خاص رب تاسو ته توجه هم تاسو برا ګرځولې شي بسم الله الرحمن الرحیم ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون د دین اوراند رکو کې د الله تبارک وتعالى د لوی لوی قدرتونو بیان وشو او د الله تعالی په وحدانیت باندې مختلفو طریقو سره دلایل بیان شو کوم خلکو چې په ذهن کې دای او شبهوا چې مونږ کلم رسو او پزمکه کې خوري شو نبیا په مونږه څنګه ژوند کیږو دا غی جواب الله تعالی ورکو چې تاسو خپل ابتدا انتها دواړو ته وګورئ او تاسو په دې بدن کې چې تاسو د نفع لپاره کم ظاهری او باطنی نعمتونه یې خېری هغه باندې هم غور وکړئ چې کوم ذات په دغه سيزونو باندې قدرت لري اغه پدی هم قادر دی چې د دې مرګ نه رسو تاسو بیا ژوند کی دا مسله تفصیلا بیان کړو قران دې رکوع کې زیات تر مکالمه اغه د جهنميانو په اړه کې دا کوم کسان چې عالم اخرت نه منکر دي دا غيو منظر الله تعالی بیانې چې کله د قیامت راشي او دې مجرمانو ته دې مشرکانو او کافرانو ته هر څخ کارشی او ددی مخ لراشی پس ترګو باندې تمام حالات ویني ملائکې چې کومې دي هغه پس ترګو باندې ولیدلې اور دارنګي جهنم او د جهنم هغه سختې دا هم دوی پس ترګو باندې ویني او بل طرف ته چې مؤمنانو سره الله تعالی کومه مهرباني کوي او دا غي کوم عزت او اکرام دا دوی اومینی نو پا دی وقتی با دوی یو آرمانو کی یو افسوس و تمنا باید دوی چه کاش من خو هر سو پسترگو باندیولی دل چه او زل بیا دنیا تا من لارشو بیا په زمونږ زندگی داسې نی لکه کومه زندگی چې مونږ دلته تیر کړی و مخکې. دا تاسو ته معلومه ده چې ایمان بالغیب معتبر دی، یعنی په هغه سیزونو باندې یقین کول چې الله او د الله رسول د هغې د وجود بیان کړی دی چې دا سیزونه موجود دي. گو چې دغه سیزونه مونږ په خپلو حواسو سره یا په عقل سره نشو معلومولې، په هغه سیزونو باندې یقین کول دا ایمان دی. او چې کله دغه سیزونه زمونږ مخې ته راشي دا هغې نه رستو په هغې باندې ایمان یا د هغې باندې تصدیق کول دا بیا مفید نه دي. هر کافر به د قیامت پر ورځ د دې ټولو خبرو تصدیق وکړي، یقین به وکړي. نو غرض دا دی چې کوم ایمان په دې عالم کې معتبر دی، نا لیدلي سیزونه چې الله او د الله رسول بیان کړي دي، عالم آخرت شو د هغې سره چې څومره متعلق احوال دي، زمونږ په هغې باندې پوخ یقین دی. چې د چا په دې باندې دی دنیا کې یقین نه وي، مرګ نه رسو غبار چا یقین جوړ شي، هغې له بیا اعتبار نشته د هغې بیان کړي. معلومه خبره وه چې الله تبارک وتعالی هر یو انسان کې د خپلې پیژندګلۍ سه استعداد ایښې دی، صلاحیتونه ایښې دي، داسې انداز سره چې دې لږه توجه کړي، دې خپل مالک پیژني، دې خپل خالق پیژني، اور دا الله تعالی د ربوبیت اقرار به دا انسان کوي. هر یو انسان کې الله داسې صلاحیتونه ایښې دي، خو کافرانو خپل صلاحیتونه خراب کړي دي. دې طرف ته هغوی توجه اور فکر نه ده کړی، هغوی تباه دي، جهنمیان دي. الله تبارک و تعالی خو په دې باندې قادر دی چې هر یو تن ته الله تعالی هدایت کړی وي، او هر یو تن هغه ایمان راوړی وي په سمه لار وي، خو بیا به ابتلا اور امتحان نو. الله هر یو کې صلاحیتونه پیدا کړل، خو بدې ورته بیان کړل، هر طرف ته په هغې دلایل وشو. اوس د هر یو انسان خپله خوښه اور خپل اختیار دی چې دی الله طرف ته راځي دا سیزونه منی، اور که دا الله تعالی دشمنی طرف ته ځي او دا سیزونه نه منی. هر یو انسان ته الله دا صلاحیتونه ورکړي دي. الله تبارک وتعالی په دې قادر و څنګه چې تاسو سماوي چې دا ټول خلق په هدایت کړی وي او د دې اختیار ختم کړی وي، لیکن بیا به امتحان نو. او بل دا دي چې الله تعالی د دې جهنم د پاره هم څه مخلوق خو پیدا کړی دي، هغه مخلوق د انسانانو د پیریانو نه دي، خو هغه انسانان اور پیریان چې کم نافرمان د باری تعالی دي، دې جهنم ته خو به هغوی خامخا ځي. دا فیصله الله تعالی کړې ده په دې بنیاد، په خپل اختیار ډېرې ډلې دغه طرف ته روان دي، د هغې بیان کوي. بیا د مؤمنانو څه صفات بیانوي چې دا الله والا کسان کوم دي او د دوی څه صفات دي. راځي خدای دا اعمال کوي، خو د شپې د دوی کوم اعمال دي، دا هغه شپې والا اعمال الله تعالی بیانوي. او دا صفات کامله دي چا دي؟ د مسلمانانو دي. هغه اعمال خو یاد تهجد مز دی. تاسو ته معلومه ده چې سهار د اذان نه وړاندې د خوب نه یو سړی راپاسي او د تهجد دا مز وکړي، حضور صلی الله علیه وسلم نه، یعنی په یو موقع باندې ارشاد کوي چې په جنت کې داسې بنګلې او داسې ماڼۍ دي، دومره ښایسته اور صفا دي چې د هغې دن طرف د بهر نه ښکاري اور بهر طرف یې د دن نه ښکاري. خپل اندازو لګوي دا بنگلی به څومره صفا وي، دا به څومره ښایسته وي. الله تعالی وی دا چاله زه ورکوم. یو څو کسانو اعمال بیانوي چې یو خدا دی چې کوم یو انسان د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره اطعام ورکوي، خوراک سکاک، خلق لا مل مستیا صورت دی، صدقې صورت دی، یا غریبانان دی مثلا تو مثلا اغی تصور کوي اطعم الطعام، اغیل د خوړلو وغیرہ انتظام کی. واضح را دا خبره داسې کسانو ته الله تعالی دا مقام ورکړي. او دویم دا دی چې په سلام کې بخل نه کوي، سلام کې دیش امتیا نه کوي، خو چې مسلمان سره ملاوی کی نو دی ته قبل نه مجبور کوي چې دی په ما باندې سلام اچي، بلکې دی په خپل پاغه سلام کې پہل کوي، هغه ته دعا کوي، هغه به دته دعا کوي. دا سلام چې دی دا ګوره ډیر خپل او بهترین عمل دی، آسان عمل دی، الله تعالی پر راضی کیږي چې په دې کې او سړی بخل نه کوي، تکبر او غرور نه کوي، چې مسلمان سره ملاویږي السلام علیکم دا الفاظ وینو. الله نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه بنگلې د دې کسانو لپاره الله تعالی تیاری کړی دي. او دریم کوم کس دی چې هغه د شپې منځونه کوي په داسې حالت کې چې خلک ودی وي، د شپې مونځ کوي. شپې مونځ نه مراد کوم مونځ دی؟ تاسو ته معلومه ده چې یا فتنه تهجد مونځ مراد دی. د دې عمل ډیر، د دې عمل ثواب ډیر زیات دی، الله تبارک وتعالی ته داسې عمل ډیر زیات محبوب وي. نو د داسې کسانو لپاره الله تبارک وتعالی دغه بنگلې تیاری کړی دي او دې بنگلو کې باغی اوسي. یا کم از کم د دینه مراد دلته آیت کې چې مخکې بیانېږي هغه تنه اوابین مونځ دی چې د ماښام او د ماسلن دی میس کې کوم نوافل کیږي، هغه نفل دا سړی کوي. الله تبارک وتعالی دا بنگلې اغله ورکوي، واضحه شوه. اور یا تنه مراد سوق دی، یا تنه مراد ماسلن او د سحر دا منځونه دي چې کم از کم ګوره حدیث کې راځي یو سړی د ماسلن مونځ با جماعتو کې، د سحر مونځ با جماعتو کې، دا سیدی لکه چې ټول شپه د عبادت کړي، دا لوی لوی شپې دي سیبا. په دې کې هم ډیر داسې شته چې سحر جمع له څوک ناراضي، څوک د ماسختن جمع له ناراضي، نو په حقیقت کې دا خپل قصور کوي. پرون مې یو خبر اورېده، یو سات خو حیران دریانو، یو تن ناست د خپل زوی په باره کې خبره کوي، خپل میس کې ناست و زال ته ډاکټر سره ناست هم، نو خبره دا کول هغه یو بل ته وي چې زوی دې څنګه شه، وې څنګه شه، د غرمې 12 بجې یا 1 بجه پاسي. ما ورته داسې غوږ نیولی مې کې دې شي غرمو کې ودی کېږي، وې د شپې 1 بجه راشي، 1 بجه 1 بجې پورې پته ني، نو چې ودی شي نو د ورځې 12 بجې یا 1 بجه پاسي. نو ما یو سات سوچ کو چې الله تعالی داسې مخلوق دومره بے پروا چې اخر د شپې دا ګرځېدل خو بلا ضرورت جایز نه دي، او بیا د سهار هغه مونځ خو یې لا پرېږدي چې تر 12 ودی. ما نه هغه پلار ته وي چې کاغذ د څه کار مار نشته، ایس کار د دې نشته چې دې تر دې ټیم ودی، ویس کار نشته، مې ته د سره څنګه گزاره پدې کور کې گئے، ته اخر څنګه گزاره کوي چې ته کوم متشرع انسان یې او دې تر 200 تر 1 بجې پورې دی. دا هغه چې خپل حالت ما ته بیان کړو مال جړا رااله، به ما په خپل وس کړې او زه په کمزورې شوم، او اوس مې دغه څه پرې خېر مې دا چې خبر مصیبت دی ته وګوره. هغه نور دا کم وختان نه پويږي، دا ژوندۍ په سات لا ختم شي، دې سپته ملګي که چا ځان له مزدوري کړې دې کافرانو غوغا ته وګوري کنه، چې د قیامت پر ورځ باندې چې دای هر څوی نه څه غوغا وي څه تمنا وي، دای به کاش مونږ یو ځل بیا دنیا ته لاړې. نو غرض مې دا دی چې یاد آیت کې مخ کې کم عمل راځي د مؤمنانو، د ماستن او د سحر منځونه ته مراد دي. دا څومره آسان منځونه دي چې ماستن منځ با جماعتو کې او د سحر منځ با جماعتو کې، واضحه خبره ده. دا عمل الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی، دا غي بیان کوي. بیا الله تعالی وي اے مؤمنانو چې تاسو کله دا اعمال وکړو، دا کوم اعمال چې مخ کې بیان شو، تاسو خبرې چې ما ستاسو د پاره د سترګو اخوال څه تیار کړی دی، ستاسو سترګې په پس باندې یخیږي او په سبا باندې به خوشحالیږي. الله وایي تاسو ته هیڅ معلومات نشته. او دا واضحه خبره ده چې الله تبارک وتعالی د خپل میلمنو د خپل بندگانو د پاره کوم انتظام کړی دی، نه هغه سترګو لیدلې دی او نه غوږ هغه اورېدلې دی او نه د چا په ذهن کې د هغې خیال او تصور هم راځي. جنت جی جدا انتظام دی، جنت او د جنت انعامات، دا غیغه بنگلی، دا غیغه باغونه، یو یو ونه چې پاغي کې بسل کاله مزل کوي استیز رفتاره، دا غیغه سانګي به ختم نشي. تاسو خپل سوچو کې یو یو بنگلا چې شپې ته لاسه دنګا ده او تاسې په میلیونو میلیونو باندې وګدی وی او هغه دومره خیستا، هغه کې چې کوم مخلوق ته سیبا، هغه کوم خادمان الله تعالی جنتی لپاره مقرر کړی دي، او یا خوري دي او یا خپل بیبي وی، دا غزان مسائل دي. الله تعالی وی چې مؤمنه تانه چې ما کوم شی تیار کړی دی او باغې بستا سترګې یخیږي، هغه تا کله لیدلی دی؟ دا خو به هله سړي ته پته ولګي چې هغه عالم ته لاړ شي. د دې بیان الله تعالی کوي، او بیا د هغې نه وروستو بیا د فاسقانو چې دی سره به څه کیږي دنیا کې ګوره. بعض اعمال داسې دي چې د هغې سزا الله تعالی دنیا کې هم ورکوي، آخرت کې خود د هغه اعمالو سزا شته. خو بعض اعمال چې دي نو په هغې کې الله تعالی دې سړي له دنیا کې هم سزا ورکوي. یو سړی نافرمان د والدینو د حدیث کې راځي، دنیا کې به هم دې سزا خوري، بچ کې دې قطعا نشي. چې دې د خپل مور او پلار نافرمان دی هغه سره زیاتې کوي، نو ضرور به ضرور به انسان باندې دنیا کې سزا راځي. اور بلی او سړی چې ظالم دی ظلمونه کوي نو حدیث کې راځي چې دنیا کې به الله تعالی دی په مصیبت او تکلیف کې اخته کوي، هغه آخرت سزاګانې کوئی جدا دي. داغي بیان الله تعالی کوي دې سره په دې رکو اختتام شي او پسې بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو ترى كون تي اي لدنكيا ما تايا دي اي لدنكيا چتا کې صفات دي دوشتا کته وي نه حالت چا د مجرمانو چې دا مجرمان الله تعالی ته ورشي غدي دا حالت وي نه یو ناشنا شی بو وي نه دا سی او شی چې هغه بتا تعجب کیا چی ښا لرايت امرا فظيعا دا سی او رسوا کوم دا سی او شی بته وي نه خو غدي دا حالت وي سنجل بي اذن مجرمونا په هغه کې چې دا مجرمان مراد نه دا کافران دي ناکسو رؤوسهم چې کتکړی وي دي سرونه خپل عند ربهم پنيز درب ددوي د ډیر غند وج نه یاد ساته سترګې به بار کولی نشي. دلته سوچو کې یو سړی جرم وکي او د دې خلکو مخې لراشي هغه سترګې ښکته نیسي کني نیسي چې حیا پکې وي سترګې بار کولی نشي وي چا سره سترګې نشم لګولې غلطی را نشوي دا. نو ته سوچو کې چې انسان خپل زندگی ټوله غلطه تیر کړي نافرمانی د باری تعالی کړي کفر او شرک کړي دې وسنګ حالت سترګې اوچتي کې سترګې نشي اوچتولې. الله تعالی وی نا کې سوروسم سرونه به ښکته کړي کوسری وی ښا دا سرونه به داسې کته نشي وخت د چا کې د حساب کتاب کې او دای بسوي ربنا ابصرنا اے رب اولی دل من غابت حالی د اعمال خپل من د خپل اعمال غابت حالی د دې د سزاګانی سبب بد اعمال په خپل د بلاګانو شکل کې راشي دا دې نه خپل بلاګانی جوړي یو یو عمل نه عمل نه نیک صورت جوړیږي او د بد عمل نه ناکار صورت جوړیږي. نو دای بوئی ربنا اے رب زمون اب سورنا اولی دل منگا حقا قباحت دخلو اعمالو دخلو اعمالو حقا قباحت منگا اولی دل یعنی اوز پا منگر وسمینا اے اللہ ووری دل منگ حقا خبری دی چا دل ملائکو خبری منگ تسوی چی ان مردکم الی النار دلتن پا مدوزخ تبوزو نا ملائکیم ورد داوی ملائکیم ورد دا خبر کئی چی ان مردکم الی النار ستاسو تل چا دل دوزخ تری او خپلیم شامت دخلو اعمالو اولی دل هر څه د دې مخه تراله نو دې وخت کې بدای سوې فرجانا اے الله تعالی مون واپس کې ته اوزلی دنیا تا یا اوزل مون دنیا ته لګي سره پاره لکه بیا دنیا ته ځای نعمل صالحه چې کو مونږه خامال ایمان براړو اعمال صالحه بو کو الله تعالی وای ښا تاسو له ما سمره عمر درکړه هغه عمر خپل وګوره مونږه د خپل زندگی وګورې چې الله تعالی مونږ له سمره زندگی را کړې ده وی په دا عمر کې تاسو څه نه وکړي دا دومره زمانہ چې تا دنیا کې تیرول او تمات اوس بیا بیا التجا کوي چې ما دنیا ته ولېګا نه په دې دنیا کې تاسو مرخ او بیا وجاکم النذیر زمانه طرف نه تا ته يرون کې عمر اغلو پیغمبر می در لېګلو کتاب می در لېګلو بڑاپا او ګډاواله در باندې راغلو مرز در باندې راغلو ګډواله در باندې راغلو لوګو